Bismillahirrahmanirrahim. I dag, den tirsdag, den 9.2.2016, vi har med serien Iman og Kufr at gøre. Inna alhamdulillahi nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربه وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير. كي أبغضها السستة فهو بلي أبغو أوصلت إيمان سين إذا إن شاء الله من الله سيلبتنا المكتي أتيها بها إن فنرت سفامة أتفهم لجدن هسية fordi vi har haft en del igen, hvor vi har kørt definitioner af iman og definitioner af kufur, og alle de ting, der medvirker med til, at man falder i kufur, og hvad de ting, som kan forbinde en til islam, eller til iman. Og nu her, vi skal snakke om shirk al-mahabba. Shirk al-mahabba, det er den shirk, som de fleste menneskerne udfører i form af kærlighed til dem, de elsker. At stille partner ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er bygget på kærlighed. Ligesom en person, når han elsker en, hvor kærligheden begynder at overkomme kærligheden til Allah, den almægtige. Læg mærke til, hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Baqarah, vers nummer 165. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ. Der er nogle folk, som tager partner ved siden af Allah. De elsker den ligesom de elsker Allah. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala efterfølgende: men dem som er troende, de elsker Allah højst. Hvis vi kigger på den ayah, så kan vi se, at mange af tingene er bygget på kærlighed. Og det er derfor, et menneske skal begrænse sin kærlighed til noget, som kan føre til, at man kan blive blind og falde i tingene. Giv et eksempel. Al-ishq. Al-ishq, det er en form for kærlighed. Der er også noget, der hedder mutayyam. Al-ishq, a'laha, den højeste af den. Hvor en person elsker en kvinde så højt, at den kærlighed til hende overkommer alt. Og omvendt, at en kvinde elsker en mand så højt, at hans kærlighed eller kærlighed til ham overkommer alt. Og det er derfor, sofisterne har brugt meget af de her ord. Og det er derfor, mange af dem har dannet nogle du'a'er, hvor de har indbagt de, vi kalder Ishqullah, at elskede Allah. Og det her, det er ikke tilladt at gøre, fordi det foregår mellem mennesker. Men menneskene har det, man kalder hubbullah, kærligheden til Allah subhanahu wa ta'ala. Og når Allah subhanahu wa ta'ala siger, at der er nogle mennesker, der tager partner ved siden af Allah, og de elsker den, ligesom de elsker Allah, og endda mere mere. Derfor skal en muslim altid barriere sin kærlighed og sætte nogle grænser for det, ellers vil kærligheden til de individuelle falde i det. Og det har vi set. Vi har set nogle folk, der elsker deres syur, der elsker deres familie. Giver et eksempel. Stammerne. Arabiske stammer generelt, når de skal forsvare hinanden, så er det ikke baseret på din, men det er baseret på stammen. Din bror, han er bror af stammen. Personen, som er i stammen, har en værdi, som de danner en form for hamia, beskyttelse og kærlighed. Den overkommer alle regler. Og det er derfor, hvis I lægger mærke til islam, da islam blev sendt til Quraysh og så alle araberne her efter, er for at knække den her form for kærlighed og bygge noget andet, der hedder innamal mu'minuna ikhwa, at muslimerne er søskende. Og det, der binder den sammen i form af kærlighed, er islam. Og det er derfor, du har al-hubbu fillah, at elske for Allah, wal-bughdu fillah, at hade for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala. I surat al-shu'ara, vers nummer 97 og 98, Allah subhanahu wa ta'ala siger, Tallah, og det er ashab al-shirk, dem som har dykket shirk i generationer. De sværger ved Allah, når de har set Jahannam. Og så siger de til deres guder, Tallahi in kunna lafi dalalin mubin, idh nusawwikum bi rabbil alamin. Tallah, huruful qasam, tre svære bogstaverne er tre. Tallah, billah, wallah. Og man må kun svære på Allahs navn, ikke andet end Allahs navn, subhanahu wa ta'ala. Her siger de, Tallah, vi svære ved Allahs navn, in kunna lafi dalalin mubin. Vi har været på en misvejledet vej, som er klar. Da vi har sammensat jer på samme niveau, som skaberen af hele menneskeligheden, det er Allah subhanahu wa ta'ala. Hvordan kan det være, at det er folk, som står i det her dilemma, og begynder at se sandheden, når tiden er inde? Derfor man skal sørge for, at man står og retter op på sit liv, inden at sit liv ender i de katastrofale, som der sker. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Baqarah, vers nummer 167, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. De kommer ikke ud af ilden. De forbliver inde i ilden. Hvorfor? Fordi de har haft partner ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala. Og Allah subhanahu wa ta'ala tilgiver alt på nær shirk. Allah tilgiver alt på nær shirk. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, han siger, فَمَنْ رَغِبَ إِلَىٰ غَيْرِ اللَّهِ فِي قَضَاءِ حَاجَةِ. Ham, som forskynder sig til nogle andre end Allah for at spørge om noget, أَوْ تَفْرِيجُ كُرْبَةِ, eller spørge om opløftning af en undertrykkelse, som han er i, لَزِمَ أَنْ يَكُونَ مُحِبًّا لَهُ. Så er det forpligtende, at han elsker ham, når han føler sig, at han har tilknytning til at spørge ham. وَمَحَبَّتُهُ هِيَ الْأَصْلُ فِي ذَلِكَ. Og kærligheden er hovedsagelige emner i det. Jeg spørger dig. Når du henvender til en person, vi snakker mennesker, hvor du kan tro på, at den person kan hjælpe dig, så er det fordi, du kan lide ham. Du elsker ham. Men når vi snakker om at opløfte noget, som ingen mennesker kan andet end Allah, hvor der er nogle folk, der henvender sig til, giver så eksempel Shia. Hvad er det Shia gør? De spørger Ali eller Hussein. Fordi de kan se, at i dem, der er der noget at hente. Fordi de siger, Ali er Allah, og Allah er Ali. Wal'iyadhu billah. Så er der mange af jer, der siger nej, de siger det ikke alle sammen. Så vil jeg sige til jer, at de fleste af dem gør. Eller deres shuyukh gør. Eller deres kalder af deres din gør. Og kaldelse af Hussein er en velsignelse hos dem. Og det er derfor, når du siger Hussein, og mange gange, så er det ligesom, du har lavet en god dua, fordi Allah accepterer den her dua hos dem, wal'iyadhu billah. Og deres din, deres tro, er bygget på shirk. Min sasul og rasul, fra starten til slut. Hvorfor? Fordi deres din er bygget på gravtilbedelse, mennesketilbedning, kaldelse til shirket du'a, kaldelse til de døde, hjælp fra de døde, opsøgende af de døde, sorg over de døde, liv i et dilemma, der hedder liv i et helvede, mens du er der. Og det er deres liv. عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله سيئ فكل من اتخذ ندا لله يدعوه من دون الله تيدفع صم هتل إن بعدنا بسيدنا الله كلهم استنفع الله ويرغب إليه هن من ستهم ويرجو أبصرهم لما يؤلمه منه من قضاء حاجته تهنا بهوفا فأت أفل تهنا مانل وتفريج كرباته og spørger ham at opløfte de undertrykkelse, han lever i, kahali ubbad al-qubur wa at-tawaghit wa al-asnam, ligesom dem, som tilbeder gravstederne, og dem, som tilbeder statuer, eller lignende, fala budda an yu'azzimuhum wa yuhibbuhum li dhalik. Så det er fordi, de opløfter den, og de elsker den på grund af det. Hermed kan man sige, at shirk al-mahabba er en katastrofe, som mange mennesker falder i, fordi de danner en form for kærlighed. Også shirkes shuyukh. Hvad er shirkes shuyukh? Shirkes shuyukh, når folk accepterer alt fra en sheikh, når han siger, at det her er sandt, og hvor man ved, at den fatwa, eller den kaldelse, eller et eller andet, han siger, den går i modsætning af ijma', eksempel. Og det skal man ligesom have i perspektiv. Vi er nødt til at snakke, når vi har talt om shirk al-mahabba, fordi det har noget med kærligheden at gøre, og det har noget med hjertet, præcisering hjertet. Så skal vi snakke om to ting. Vi skal snakke om al-zahir, og vi skal snakke om al-batin. Hvad er al-zahir? Er nogen af jer, der ved, hvad al-zahir betyder? Al-zahir. Ja, mashallah. Al-zahir. Nej, synlig, nej, åbenlyst, nej. Al-zahir, det der er synligt. Det der er, det der kan ses. Wal-batin. Det modsat er synlig. Det der ligger, ja præcis, det der ligger inderst indeni. Der er harmoni mellem al-zahir wal-batin. Og hermed kan man sige, at de her harmoni mellem de to er, hvordan de ligger. De der ligger inde i hjertet er med til at blive afsløret på de der ligger foran, og som er synlige. Ibn Rajab al-Hanbali alayhi rahmatullah, han siger, salahu harakatil abdi bi jawarihihi, de gode handlinger, som en slave til Allah udfører med hans kropslem, ijtinabahu lil muharramat, at holde sig væk fra de forbudte stoffer, wattiqa'i shubuhat, at holde sig væk fra de som er fortvivlende, bihasab salah harakat al qalb, det er afhængigt af hvordan hans hjerte er. فإن كان قلبه سليما hvis hans hjerte er god, ليس فيه إلا المحبة لله ومحبة ما يحبه الله, den har og eksisterer en kærlighed til Allah og har kærligheden til Allah og alt hvad Allah elsker, وخشية الله frygten af Allah, وخشية الوقوع فيما يكرهه og frygten til han falder i hvad Allah hader, صلحت حركات الجوارح كلها, så vil hans kropslemme være fejlfri næsten. صلحت, det vil være i en god stand uden at fejle. طيب, hvorfor? Vi er nødt til at diskutere. Vi har det man kalder kropsbevægelse, som man foretager sig. Alt det her, de kommer fra din indre og din hjerte. Og det er derfor ofte, når du ser en person, han sidder og spiser haram, eksempel, og I skal holde jeres ører rigtig stive og så ligesom reflektere. En, der sidder og spiser haram, så siger du til ham, er du klar over, at det her er haram? Så vil han sige til dig, nej, jeg er ikke klar over, at det her er haram. Så siger du til ham, hvad vil du gøre ved det? Han siger, jeg vil fortsætte. Han er ligeglad, at det han spiser er haram. Hvad indikerer det for jer, når I hører fra en person, når han spiser haram? Yani for eksempel, han spiser et stykke kød, som er ikke slagtet halal, bare for at sige et eller andet. Og du kommer og overbeviser ham om, at det der, det er haram. Han stopper ikke med at spise det. Hvad er, det, hvad er jeres, hvad er jeres indtryk på det her? Jeg vil gerne høre jeres indtryk på det. Hvilket indtryk vil de påvirke jer? Og hvis han er gudfrygtig, hvordan skal han handle? Shuya Mashaya. I har det ikke godt, kan jeg høre, eller? Han er ligeglad med din, præcis. En person, der påviser over for dig, det han putter ind i sin mund, om det halal haram, han er ligeglad. Det vil sige, han går ikke så meget op i. Ja, vi snakker her. Og også i, det kan være hvor som helst. Diskussioner om i DK, i Marokko, i Bangladesh, det er ikke noget. Hvis det er et fattigt land, så er det en helt anden koncept. Så snakker vi om et fattigt land, der får ligesom på grund af sult. Men alligevel, sahaba radhiyallahu alaihim, selvom de var ved at dø af sult, de har ikke tilladt sig selv at spise noget. Men haram bliver til halal, det er helt noget andet. Men vi snakker et normalt liv, hvor en person sidder og spiser, de reflekterer, hvilken type folk han er. Kan du følge mig? Fattigdom har grader. Det man kalder nødvendigheden i at spise haram er, hvis man falder i død. Og en person, som er ved at falde dø, det er tilladt for ham at spise haram. Kan du følge mig? Men det er ikke det, vi snakker om. Vi snakker om en person, du ser med din egen øjne, spiser haram eller drikker haram. Du fortæller ham, at det er haram, og de rykker ham ikke en meter. Så er det en refleks, at den person er ligeglad med din, som broren har skrevet Abdullah. شيخ الإسلام سيه العمل الظاهر العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه al-amal al-zahir, handling som er udadtil, kontra handling indadtil, la yanfakku anhu. De forlader aldrig hinanden. Wa intifa'u al-zahir, dalil ala intifa'i al-batin. Når zahir afslører, så afslører den de, der er indvendige. Ja, men vi kan ikke dømme lige der ting, kan jo ændre sig. Kun Allah, der ved, hvad er hjertet. Det er præcis det, vi skal. Det er derfor, vi snakker om, fordi murji'er har tilretlagt det samme, og det er derfor, vi skal ligesom påpege og påvise det her. Og det kommer jeg til. Og nej, det er ikke det, vi siger om. At hvordan han slutter sit liv om 2 år, 3 år, det er mellem ham og Allah. Og øjeblikkelig dømmelse har ikke noget med afslutningsliv at gøre. Kan du følge mig? At hvordan et menneske, at han laver tawbah og vender tilbage til Allah, det er mellem ham og Allah, eller mellem hende og Allah. Det vi snakker om, det er en øjeblikkelig, søn af billedet er sådan der. Ligesom en person nu, der ikke laver salat, så går der 10 år, så begynder han at lave salat, inshallah, han kommer til Jannah. Men i de perioder, hvor han ikke laver salat, så er dommen tilretlagt for ham. At han begynder senere at lave salat, så er det en helt anden sag. Læg mærke til, hvad han siger, Sheikh al-Islam. For aslu al-iman fi al-qalb, husayla iman, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, den ligger i hjertet. Wa huwa qawlu al-qalb wa amalu, at selve hvad hjertet siger, og hvordan den handler. Wa huwa iqraru bil-tasdiq wal-hub wal-inqiyad. Og det er anerkendelse for kærligheden og retlægning. وما كان في القلب لا فلا بد ان يظهر موجبه. Og det der ligger i hjertet, så skal den være synlig i henhold til det. ومقتضاه على الجوارح, og den har en bestemmelse over sin kropslemme. واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه او ضعفه. Hvis den ikke handler i henhold hvad der ligger i hjertet, så er der to ting, at den ikke eksisterer, eller at den er svag. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضى. Og det er derfor, de synlige handlinger, de er hvad der ligger i iman ind i hjertet, og hvordan den er. Og det er vigtigt for os, som en konklusion for al-zahir wal-batin hurtigt, så ligesom i Kadania, det er at selve tarabut, det der ligger, harmonier, at selve hjertet, den har qawl, den har noget at sige, og selve hjertet har en handling, og den afspejler sig synligt på tungen og på kropslemmen, som er synlig for alle, og de reflekterer hinanden. Og det er derfor ofte er det vigtigt, at ligesom man retter en henvendelse i form af spørgsmål. Eksempel, i Ramadan, når du siger en person spiser, hvad er det første du spørger ham om? Når du ser en person i Ramadan spiser, og du har set ham, hvad er det første, du spørger ham om? Du ved godt, at han er muslim. Du spørger ham, er du syg? Så vil han sige, na'am, akhi wallah. Jeg har sukkersyg, jeg kan ikke faste. For eksempel. Det er bare et eksempel. Eller når du møder en person i Ramadan, så siger du, akhi, er du ikke muslim? Så vil han sige til dig, jo, jeg er muslim. Men jeg kan ikke faste, fordi jeg tager medicin. Eller noget lignende. Så det næste kapitel, der kan være, hvordan afsløring af de her folk med hensyn til deres handlinger. Det er det, som vi henvender sig til i deres handlinger. Og det er derfor, der vil være det, man kalder modsætninger af i'tiqad, af doktrin, som vi har, som modsiger det, man kalder de synlige handlinger. Vi har haft masser af punkter før i tiden, som vi har diskuteret, hvor vi siger, at husalig for iman, det er hjertet. Og det der opstarten af det hele er hjertet. Og selve kufur stammer også fra hjertet. Når vi har iman og vi har kufur, begge to, hvor stammer det fra? Begge to stammer fra hjertet. For eksempel modsætninger er det man kalder nawaqid, al-qawliya wal-fi'liya al-zahira, de som musier al-iman eller musier al-kufur, den stammer også fra hjertet, som indikerer fra et handling, som du og jeg udfører. Og det er faktisk vigtigt, at vi forstår det på den måde. Jeg har ligesom opremset nogle punkter, som jeg vil ligesom hurtigt komme ind på, så tiden ikke smutter for os. Hvor vi har snakket om, nummer 1, hvor vi har snakket om, at selve shirk bi'amal al-jawarih, med handling af jawarih, når en person udfører shirk med kropslem, så er al-haqiqa, den sandlige savn af det, er at den afstammer fra hjertet. Og hvilken form er det, vi snakker om her? Det er shirkinniya wal-qasd. Det er shirkinniya wal-qasd. Shirkinniya har vi defineret meget tidligere i vores proces af vores undervisning. Og shirkul qasd. Anniya, intention, wal-qasd, det man opsøger. Og vi har lavet definitioner af riya. Kan I huske, hvad riya betyder? Riya. At vise sig. والنفاق الأكبر og den store hykleri. طيب, det var nummer 1. Nummer 2, med hensyn til slagtning, lovning, slagtning for de døde, lovning for de døde, at love, at man vil lave nadr, at slagte for et eller andet bestemt person eller shaitan eller et eller andet i form af opløftelse, alt det her stammer fra shirk, som hjertet elsker og ophøjer, ligesom dem som slagter for Hussein. Hvorfor slagter de for Hussein? Fordi kærligheden til Hussein overkommer kærligheden til Allah subhanahu wa ta'ala. De værdisætter den person, som hedder Hussein, mere end de værdisætter Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor, de falder i det, man kalder shirku al-nusuk. Shirku al-nusuk, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Nummer 3. At bandet på Allah, at bandet på Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eller at bandet på Allah azza wa jal. Alt det her indikerer det, man kalder en stor form for hykleri, som hjertet bærer. Og det er derfor ofte mange i deres fredstilstand, som står og bander på Allah eller på Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de viser, hvor intet respekt de her folk har ind i deres hjerte. Hvor intet din har de her mennesker. Og selvom de er i fred, de kan ikke kontrollere deres fredhed. At de kan bande på Allah eller Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og det er en nifaq al-akbar. Det er en stor form for nifaq. Al-muslim yaqdimu ghayra. En muslim, han har kontrol over sin fredede tilstand. Og hvis han er så fred, at han kan benytte sig af nogle klamme ord, så skal disse klamme ord ikke være til, at man hopper til at bande på Allah azza wa jal eller hans profet. Fordi det her, den indikerer, at den person, han kan intet se, at han er virkelig blind, og hans hjerte er fuld med alle mulige beskidte ting, siden han kan overkomme og begynder at se nogle ord i form af asab, at bandet på Allah eller hans profet eller Allahs din eller noget lignende. Ofte kan man se med hensyn til at bande mange mennesker, når de konfronterer noget muslimer, som er religiøse, og de bliver sur på dem, så begynder de at bruge ord, for eksempel jeg har hørt en, hvor han sagde yel'an lihitak, yel'an lihitak, forbandelse over dit skæg. Eller en kvinde, der blev sur på en anden kvinde, så siger hun yel'anik og yel'an hijabik, må Allah forbande dig og forbande din hijab. Hvad betyder det her? Ha, helt ærligt, hvad betyder det her? Det her indikerer en form for nifaq, som menneskerne bærer ind i deres hjerte, hvor i fredstilstand så kommer det frem. Og de afslører det øjeblikkeligt. De afslører det øjeblikkeligt, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Nummer 4. At vende ryggen til alle handlinger generelt. Og det er, hvor folk som regel gider ikke engang al-ma'lum min ad-dina bid-darura. De handlinger, som Allah har bedt os om at udføre, man vender ryggen til det. Hverken salat, siyam eller noget som helst. Khalas. يعني سبه لك هن ليو يتليو صمع ليجلي هذا ما نكال الإعراض بالكلية اتفن ryggen til islam generelt og ikke tager sig af det ligesom dem som har rejst til Europa og siger de خلاص lige så snart vi har kommet til Europa så har vi fritaget os selv fra alle de forpligtelser der var i vores land og inkluderet inkluderet din. Så dem er med. Nummer 5. Al-imtina' an fi'l al-wajibat al-zahira al-mutawatira. At forhindre sig selv til at udføre de obligatoriske ting, som er synlige, som er mutawatira. Og det vigtigste er salat, og zakat, og al-ijma' og al-ijtima' at samle sig ala dalika wa muqatalati. Og det er alt det her, som er, hvor menneskerne engang gider samle sig i form af grupper i masjid, yani i muslimske lande. Hvis menneskerne gider engang komme til at samle sig i masjid, så skal man bekrige dem for at retablere den tilbage til, at al-a'mal al-zahira bliver synlige. Ligesom al-jama'at wal-jum'ah والزكاه at betale zakat at folk samler sig i masjid så siger de vi har ikke en imam der kan lave jumaa så skal de have en så der blandt dem en man tager op og underviser og lærer ham eller man skriver det op til ham hvad han skal lave så går han op og siger det samme hver jumaa så de ligesom løfter det slør til at man udfører det sådan der nummer 6 dem, som laver de store synder, at spise riba, at spise renter, at drikke alkohol, at udføre samtlige fawahish, alle de grimme ting, som et menneske kan gøre, de indikerer, at der er en svaghed i hjertet. Men han falder ikke i kufur. Hvornår falder en person i kufur? Når han laver istihlal, når han siger, disse ting er halal, når han siger, riba er halal, når han siger, khamr er halal. Når istihlal er indikeret det her, يعني, når du siger, en person han er ligeglad, om han spiser riba, eller ikke spiser riba, eller noget lignende, så kan du bare sige, ham der er, han er kafir, murtad, aduullah og aduul islam. Nummer 7. Al-hukum bighayri ma anzallah. At praktisere uden Allahs lov, subhanahu wa ta'ala. Og den er delt op i to. Den første, at han tror på, at Allahs hukum er gældende, men ham som, fordi han er dommer, men han vil gerne ændre det, for at give ham en mild hukum. Det er nummer et. Og vi snakker om en dommer, ikke en leder. Nummer 2. At tashri' al-mukhalif li shar'illah. Og det er at implantere en anden lov, en islamisk lov. Og det er generelt. Hvis vi kigger her, hvad er at tashri' al-mukhalif? Og jeg vil sige, der er nogle ulema, der siger, hvis en dommer ændrer i Allahs lov med vilje, så siger ulema, han er kafir murtad. Om han gør det, fordi han kender til haq, men han har ændret det, så er han kafir, fordi han har ændret Allahs lov, han kender til. Det vil jeg gerne fortælle jer. Og det er nogle af sahaba, og der er nogle af ulema. Der er andre, der siger, hvis han har ændret det i form af rashwa, i form af bestikkelse, så er han ikke kafir. Men de fleste ulema siger, bestikkelse for en dommer, hvis han tager det for at ændre al-hukum, så kommer han i kufur, i kufur perspektiv. Nu skal vi tale om at tashri'a, lovgivning, som musiger Allahs lov, subhanahu wa ta'ala. Der er mange forskellige forståelser. Nogle af dem siger, vi vil gerne have hukmullah, men vi skal lige vente et stykke tid. Vi vil gerne have hukmullah, men vi er inde i demokrati for at hjælpe lidt. Vi skal ligesom slå ligesom hårdt på det og så sige til jer. Og undskyld, jeg gør det meget hurtigt, fordi det er ikke meningen, vi skal gå i detaljer i det her. Det er bare ligesom, jeg kalder det en form for appetitvækker. Durusen her er en form for appetitvækker, så I kan gå hen og begynde selv at undersøge masser af ting. Fordi de fleste af dem siger, dem som ikke praktiserer, eller dem som praktiserer andet end Allahs lov, men tror på, at de vil praktisere det, hvis de har mulighed for det, men de vil sige, at det her de er bygget på istihlal. Han har ikke lavet istihlal endnu. Så siger vi, at det her det er fikr irja'i. Det er en irja'i tankegang. Og hvad er en irja'i tankegang? Det er dem, som siger, at der er ikke noget handling i iman med hensyn til amal. Der er ikke noget handling. De siger, at iman qawl. Selve iman er bygget kun på det, du siger. Handling er udenfor. Og når du afspejler det i kufur, så siger de, der er ikke noget kufur amali. Der er ikke noget kufur, som er i handling. Og det er derfor, at murji'a bygger deres kufur på to ting. Det hedder al-kufur bit-takdhib og al-juhud. Og de har ikke andre end det her. For eksempel, hvis en, der bander på Allah hos murji'a, han er muslim. Han skal bare sige la ilaha illallah, så vender han tilbage til Allah. I surat An-Nisa, vers nummer 65, Imam al-Jassas, Abu Bakr al-Jassas, alayhi rahmatullah, Imam Hanafi, mujtahid, han siger, når Allah siger i surat An-Nisa 65, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Besværgning ved Allah, det vil ikke være troende til de kommer, til du dømmer mellem dem, fordi de ønsker. Så siger Imam al-Jassas, og i hadhihi al-aya, dalala ala anna man radda shay'an min awamir Allah ta'ala, til dem, som forkaster eller returnerer noget som Allahs ordre tilbage, og awamir rasulahu, eller Muhammads ordre, for huwa kharij min al-islam. Så er den person uden islam. Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah han siger, inna man tawalla an ta'atil rasul wa a'rada an hukmihi fa huwa min munafiqin wa laysa bi mu'min. Ham som vender ryggen til adlydelse af Muhammad sallallahu alaihi wasallam og vender væk fra hans dom, så er han blandt de hykler, og han er ikke en del af de fasttroende. Han siger, wa man hakama bima yukhalif shar'a Allah wa rasulahu. Ham som dømmer i modsætning Allahs dom, وهو يعلم ذلك وهن كان سره فهو من جنس التتار هنا بلندي تتار الذين يقدمون حكم الياسق صم دمى ينهل تل داس لو جيوني ده الياسق على حكم الله ورسوله اللي استنفع الله صم وهن سيا دم صم سيد الياسق صم دم تيا كفار ابن حجر العسقلاني ابن حجر انا اشكر ابن كثير عليه رحمة الله han siger med hensyn til den, som man tager al-shar' al-muhkam al-munazzal ala Muhammad bin Abdullah khatam al-anbiya, dem som har fulgt Allahs sharia, som er bestemmende nedsat til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som er den sidste budbringer af Allah, wa tahakama ila ghayrihi, og han er dømt sig selv til nogle andre af de øvrige lovgivninger, al-mansukha, som er opløftet, kafar, så han kafar, så han kafar. فكيف بمن تحاكم الى الياسة وقدمها عليه بس في دم صم دم ينهل سل الياسة دي لسان صم الياسة وصاها عن ست فوان فوان اسلام وهي ما كمان سي دي فليست علماء صم حسد سسل دي سام بسبكتيو سي ات من مسلدك ست سسل تل ات من امبلنتير ان دم انه الشريعة. Og dem, som sidder i spidsen og siger, vi ønsker sharia, men ikke endnu, vi venter til tiden er an, det er en flok løgner. Af de moderne ulama har vi Ahmed Shakir, og Muhammad ibn Ibrahim, og Muhammad al-Amin al-Shanqiti, og de fleste af dem, de har en udtalelse, der hedder, hadihil qawanin, disse lovgivninger, alati yastani'uha nasun yantasibun al-islam, dem, som finder på den, er nogle folk, som retter henvendelse, at de er blandt muslimin. ثم يتعلمها أبناء المسلمين. Og så kommer muslimerne til at lære det. وَيَفْخَرُونَ بِذَلِكَ آبَاءً وَأَبْنَاءً. Og de er meget glade, både sønnerne, eller børnene, og forældrene. ثُمَّ يَجْعَلُونَ مَرَدَّ أَمْرِهِمْ إِلَى مُعْتَنَقِ هَذَا الْيَاسِقِ الْعَصْرِ. Og så bagefter begynder de at rette henvendelse til den moderne lovgivning, som er lavet ud af mennesker. وَيَحْقِرُونَ مَا يُخَالِفُهُمْ مِنْ ذَلِكَ. Og de kigger ned på, hvad der modsiger den nye moderne lovgivning. وَيُسَمُّونَ مَنْ يَدَّعُوهُمْ إِلَى الْإِسْتِمْسَاكِ بِدِينِهِمْ وَشَرِعِيَتِهِمْ رَجْعِيَةً. Og de kalder dem, som kalder dem til at vende tilbage til islamiske lov, de er nogen, som er tilbageholdt, både i tanker og tilbageholdt i forståelse. وَجَاحِدًا إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ مِنَ الْفَاضِ الْبَذِيَةً. Og de bruger nogle grimme ord i form af, at ham der, han er en benægter, etc. Der er mange ulema, der har ligesom lagt nogle udtalelser for at præcisere, hvor vigtigheden i, hvordan man skal som en muslim rette henvendelse med hensyn til tahkim al-sharia. Tahkim al-sharia, at implementere islamisk lovgivning, er noget, som muslimerne skal sørge for, og man må ikke ligesom være under en dømning, hvor man kan vælge mellem sharia og noget andet, at man tager noget andet, må Allah beskytte os. At adlyde dem, som har skiftet Allahs lov. Vi skal lige kigge på en vigtig ting her. Hvis du kigger i surat Al-An'am, vers nummer 121, وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Hvis I adlyder dem, så er I ligesom dem. Hvis du kigger i surat At-Tawbah, vers nummer 31, Allah siger, وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Det har taget deres rabbiner og deres præster guder i stedet for Allah. Sheikh Imam Shanqita, han siger, dem af disse ayat taler dem, som følger al-qawanin al-wada'iyah, dem der følger de nye moderne lovgivninger, som eksisterer. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala har bedt os om at lade være med at lave shirk, ligesom han siger i surat al-Kahf, vers nummer 26, وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Man må ikke sætte shirk i hans dom. Og i surat al-An'am, vers nummer 120, وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Og man må ikke danne shirk i hans dom overhovedet. I surat al-An'am 121, hvis vi kigger, der siger Allah, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. وَلَا تَأْكُلُوا لَهُ مَا سَبِيسْ, det som ikke blev pånævnt Allah på. Og hvis I spiser det, så er det fisk. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ, og her en indikering, at selve jinn, لَيُحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, de laver ihā, og ihā, det betyder en form for tale til dem, hvor vi andre ikke kan høre det. لِيُجَادِلُوكُمْ, så de kan diskutere med den. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ, når I adlyder den, إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, så er I blandt dem, ligesom de er. I surat Yasin, vers nummer 61, Allah subhanahu wa ta'ala siger, أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمْ, har jeg ikke dannet en pagt mellem jer og Adams folk, أَلَّا تَعْبِدُوا الشَّيْطَانَ, at de skal ikke tilbede shaytan. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ, han er jeres fjende. وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ, at I skal tilbede mig, og min vej er lige på. Og hermed kan man sige, at selve al-qawanin al-wada'iyah, de er kufr og ridda. At de er al-qawanin al-wada'iyah, menneskelig skabt lov, er bygget på kufr, er kufr. Og man skal ikke komme i nærheden af det, og man skal holde sig væk fra det, og man skal ikke prale, at man er en del af det, og man skal holde sig væk fra det. Så er der nogen, der siger, hvad så med dem, som bevæger sig ind for det her? Dem, der bevæger sig ind i, de er afhængige af, hvem det er, og hvad de gør. Men alligevel, de er ligesom en person, der kommer tæt ved ilden, at ilden på et tidspunkt kommer til at brænde ham. Kan I følge mig? Kan I følge mig i det, jeg siger? Det er ligesom en person, han kommer tæt ved et kæmpe bål, og bålet på et tidspunkt kommer til at brænde ham. Og lige meget hvilken intention han har. Vi har set nok i verden, Og når vi skal snakke om med hensyn til iman og kufur, så ligger det her i kufur. Det ligger ikke i iman. At der eksisterer nogen, der ønsker noget godt, og man må ikke ligesom dømme dem, der er i for at hjælpe, så kan man sige, at de har fejlet, og de har fejlet stort. De har fejlet, og de har fejlet stort. Nej. Det er det, jeg har, og jeg har ikke flere ting. Og hermed har jeg afsluttet al-Iman wal-Kufr-serien. Må Allah subhanahu wa ta'ala belønne jer og belønne mig og enhver muslim, som har været med til at lytte til det her. Jeg regner inshallah med, at vi kommer til at fortsætte i Riyad al-Salihin. Da jeg mangler at afslutte Riyad al-Salihin, det vil jeg gerne gøre fremadrettet om tirsdagen. Tirsdagen kommer til at køre Riyad al-Salihin. Hvis I har nogle spørgsmål og ting, så værsgo, jeg lytter inshallah. Tafadhal.